Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I am alone. You are not here. Why? Tell me. Halo, halo. Ten sygnał ze słuchawki telefonicznej to tak jakby żywcem wycięty z The Wall zespołu Pink Floyd. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, mówi Michał Margan-Margański. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Anagram Margana. A nasze spotkanie rozpocząłem utworem Mikołaja Bugajaka, działającego pod pseudonimem Nun. Bleak Output to tytuł tego wydawnictwa. Płyta w moim przekonaniu doskonała, powstała w podobny sposób jak na przykład legendarny album DJ-a Shadowa Introducing, bo stworzona tylko i wyłącznie z sampli, tak więc może sygnał telefonu został zapożyczony właśnie z muru Floydów. Do płyty Nuna wracam co jakiś czas, dziś jednak zaproponuję Państwu muzykę powstałą na przecięciu elektronicznych, syntetycznych dźwięków, no i tradycyjnych instrumentów, najczęściej występujących w muzyce jazzowej. So, the pleasure of Laurent will do two tracks together with the band. I think it's the first time that we do something. So, Laurent, can you?

Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.

Anagram Morgana.